Somos as de abaixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luita que nos une, a luita feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo. Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas. A partir de ir tecendo a confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz ás silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal. ¡Mugre somos todas! Boa tarde, compañeiras, e benvidas ao programa de maio de Mugre nas Ondas. Comezamos, como sempre, coa nosa sección de novas. A xustiza australiana recoñece que existe un terceiro xénero. A Alta Corte de Australia decidiu que unha persoa pode ser recoñecida polo Estado Civil como pertencente a un xénero neutro, nin masculino nin femenino. Esta decisión foi motivada polo proceso entablado por unha persoa que non se identifica como home ou muller e que reclamou a creación dunha categoría suplementaria a de xénero neutro. O Senado de Bélxica aproba un texto que impón condenas de prisión dato un ano e multas por proferir comentarios sexistas na vía pública. A idea naceu despois de que a estudiante belga Sophie Peters difundira o documental Femme de la Rue, a muller na rúa, no que recollía o constante acoso que recibe unha muller polo feito de ir soa e polo centro da cidade. Ao 70% das traballadoras non lle pagan o permiso de maternidade. O informe da Organización Internacional do Traballo constata que a discriminación da maternidade persiste en todos os países, recollendo as presións que existen no Estado español para que as nais renuncien os permisos pese ao que indica a legislación. Un estudio revela que os debuxos animados femeninos están asociados a estereotipos negativos. As personaxes femeninas que aparecen nas series de debuxos animados que se emiten actualmente en televisión están asociadas a estereotipos negativos. Son mulleres consumistas, superficiales, celosas e obsesionadas polo seu aspecto físico e por agradar ás demais. Ademais, só un 33% das personaxes son chicas, hai unha por cada dous chicos, e o seu papel está relegado casi sempre ao de moza, nai ou acompañante do protagonista ou do villano. Hoxe, na sección de entrevista, vamos a falar coa nosa compañeira Tareixa Ledo, que naceu en Chantada e viviu os primeiros anos da súa vida en París. Despois, en Euskadi, aprendeu a importancia de formar parte dun pobo con cultura e lingua propias. A súa experiencia laboral de case 30 anos centrouse sempre, dun ou doutro xeito, en facilitar o cambio e a transformación a nivel social, grupal e persoal. Primeiro no traballo comunitario no rural galego e en Centroamérica, e despois en meniños, en contacto con familiares, con familias desestruturadas. Máis tarde, no Sindicato Labrego Galego, en tarefas de formación, dinamización e organización interna. Na actualidade, Tareixa traballa con grupos de mulleres desde a súa formación en estudios de xénero e en terapia de reencontro. Boa tarde, Tareixa, como estás? Hola, boa tarde, pois nada, encantada de estar con vos. Moi ben, nos tamén de terte con nós, desculpa a tardanza que tivemos problemas técnicos e benvida ao noso programa de Mugre nas Ondas. Para comezar, queríamos preguntarche como crees que axuda a terapia do reencontro a autonomía das mulleres? Pois eu creo que axuda moita autonomía das mulleres, porque un concepto clave da terapia de reencontro, que traballamos na terapia de reencontro, é o bo trato. Traballamos o coñecemento persoal, o autoconhecemento, contactar coas emocións, coas sensacións corporais, falamos de construir relacións libres e igualitarias, entón todo eso fala da autonomía das mulleres, todo que é coñecernos e construir relacións igualitarias, eso é autonomía das mulleres. Entón eu creo que é central nesta perspectiva de traballo, nesto que facemos. Hola, Teresa. Outra preguntinha. Sí. Que tipo de obradoiros ofreces desde esta terapia do reencontro? Pois mira, ofrezo moitos tipos de obradoiro. Un que ten moito que ver con esta clave un pouquinho do coñecemento persoal, é un obradoiro que se titula Autoconhecemento para o Cambio, que é pois, un obradoiro para parar e escoitarnos, é un traballo persoal para o benestar, para a saúde integral das persoas, desde o contacto coa linguaxe do corpo. Despois, outro obradoiro é o de crisis e duelos, porque continuamente na vida estamos facendo duelos, pois cando nos morre unha persoa querida, ou cando quedamos no paro, ou cando cambiamos pois, de lugar de residencia, ou rompemos unha amizade ou unha relación de parella. Entón, en todas esas situacións, estamos pechando unha etapa, estamos abrindo outra, igual que cando pasamos da nenez á adolescencia ou da adultez á vellez, ¿no? Son procesos nos que hai como unha parte de peche, que ás veces é doloroso, e abrirnos a cousas novas. Entón, este é un obradoiro que axuda a elaborar dos pendentes, ¿no? A sair antes dos procesos de perdas e de crisis que estamos facendo continuamente. En despedidas de penas, de perdas, perdón, pequenas e grandes que temos na vida. Entón, estes son dous obradoiros. Outro tamén que estamos agora mesmo desenvolvendo en Pontevedra, pois é o de relacións afectivas e vínculos amorosos. Uh-huh. E entón aí vamos vendo como nos metemos moitas veces en relacións de maltrato. Vamos traballando o amor, ¿no? O concepto do amor, a vivencia do amor, os modelos amorosos cos que funcionamos, traballamos algo os guións de vida, uh-huh. Decir, esas cousas que repito e repito para ser reconhecida e valorada. Bueno, vamos vendo todo tipo de vínculos, tanto de parella como coa nosa nai ou co noso pai ou amigos ou amigas, para ver de articular experiencias amorosas, experiencias afectivas que nos fagan ben. Vale? Moi ben. Con ese... E despois outros obradoiros, que destes tres obradoiros foi quizás os que máis veces convoquei, pero tamén traballo a fotobiografía, que é un traballo moi bonito con fotos da propia vida, pois para ir como remirando a nosa historia, aprender dela, como para reconciliarnos con ela e agradecer dela todo o que haxa que agradecer. Uh-huh. E bueno, e agora estou pendente, vamos a empezar un obradoiro precioso, eu creo que vai ser moi bonito, de contos de sabiduría, que son contos especiais para a transformación e o bo trato. Entón, faime moita ilusión porque por primeira vez é unha convocatoria para nenas. Entón, é algo que me fai moita ilusión poder convocar para un espazo, para nenas, para que vayan tendo ferramentas, pues eso, para a alegría, para o bo trato nas súas vidas, non? Sí, e por aí máis cousas. Moi ben, e a nos tamén nos fai moita ilusión que os fagas. Vexo que bueno, son todo obradoiros, digamos, para transitar dun xeito máis consciente, non, pola vida, e estes obradoiros que están dirixidos a mulleres, nesa liña queríamos tamén preguntarche se consideras que as mulleres precisan de ter espazos propios, e nese caso, pois, por que o ves necesario? Bueno, antes de nada decir que sí, efectivamente, todos estes obradoiros dos que falei están convocados, dirixidos a mulleres, pero algún tamén está dirixido a homes, e xa fixemos algún para homes, e ahora a principios de xuño, pois volvemos ter outro para os compañeros homes, ¿no? Que é algo que bueno, que é ilusionante ter que tamén os homes, como tú ben dís, están transitando ou querendo transitar con máis consciencia, ¿no? Entón, o que preguntas de se considero que as mulleres precisamos de espazos propios, pois, por suposto, eu é algo que sempre pensei desde hai anos, e canto máis estou con grupos, obradoiros, espazos con mulleres, doume conta desa necesidade, porque as mulleres estamos facendo un camiño persoal de moita transformación, de moito cambio. Entón, creo que necesitamos moito como mirarnos unhas nas outras para favorecer, para apostar, como para reforzarnos, pois neses cambios, nesas búsquedas, que ás veces son búsquedas moi en solitario, con moitas dúbidas, con medos que nos xorden, e entón necesitamos moito apoiarnos aí, para lanzarnos, para porque hai moita opresión de xénero, entón necesitamos vernos unhas a outras facendo ese camiño de transformación, ¿no? E por suposto que non é para quedar en espazos nosos. Isto é unha plataforma para poder colocarnos na sociedade nun piso de igualdade cos homes, e ocupar os espazos que nos corresponden e onde nos queramos estar. Entón, sí, sigo crendo que aínda hoxe necesitamos espazos para nós mulleres, para todo isto, porque temos opresións moi comuns, e ás veces cousas que nos pasan a nós, que me pasan a min, que eu creo que solo me pasa a min, por exemplo, pois tomar a palabra en público ou tomar a palabra nun grupo, e a min costa, me parece que solo me pasa a min, e non é algo, digamos, que é unha opresión do colectivo das mulleres, non? Por toda a nosa historia que temos aí común. Entón, darnos conta deso de repente libéranos moito e axúdanos a dar pasos. Entón, bueno, pois por moitas razóns sí que creo que precisamos deses espazos para construirnos. Escoita, Teresa, cambiándose un poquinho de tema, unha pregunta que temos por aquí anotada sería que lugar ocupa o corpo neste proceso de empoderamento que temos as mulleres? Bueno, pois eu creo que ocupa un lugar moi central. Se non recuperamos o noso corpo, non temos con que estar no mundo, porque o corpo é ese espazo mínimo que ocupamos no mundo, e é ese espazo do que somos responsables, que é do noso corpo. Máis alá, pois, entón, necesitamos recuperar o noso corpo, e recuperarlo desde o prazer, porque no noso corpo hai instalada moita dor, hai moitos mandatos desde o sufrimento, bueno, pois porque estamos nunha sociedade patriarcal na que a cultura xudeocristiá ten moito peso, Entón, claro, como vou saber eu o que quero, o que non quero, o que me fai ben, que non me fai ben, que digamos é a base desde onde tomo as decisións para a miña vida, pois eu vou ir sabendo que quero, que non quero, pois escoitando o meu corpo, cando se atopa gusto, cando non, que cousas lle fan ben, que cousas non lle fan ben. Entón, por suposto, que o corpo ten un papel centralísimo nese proceso de empoderamento. Necesitamos recuperar o noso corpo, estar ben a nosa pel, sentirnos a gusto con nos mesmas, e desde aí ir construindo, ir facendo, ir vivindo, e desde logo o que falaba, ¿no? Integrar, recuperar desde o placer, porque non podría ser de outra maneira. Para sermos felices necesitamos recuperar desde o placer, vivir desde o placer, desde o gusto pola vida, desde o gusto de ser, desde o gusto de termos proxectos persoais con outras persoas. Entón, sí que o vexo fundamental. E, desde logo, todo o traballo dos obradoiros está moi baseado no corpo, no, na conexión co propio corpo, a recuperar a linguaxe corporal, en escoitar o corpo. Ás veces afirmamos, e as mulleres afirmamos moitas veces, porque non decimos que coa palabra, entón ao final é o corpo que está falando, e non escoitamos abondo noso corpo, e ten moito que decir, ten moito que decirnos. Entón é aí un reto que temos por diante, logo, o reconectar con noso corpo. Reconectar o noso corpo e recuperar de algún xeito, como dicías, ese primeiro territorio expropiado, non? Que sí, pois o corpo das mulleres. Antes falabas, non, de que tamén impartes obradoiros para homes. Nesa liña nos tiñamos a curiosidade, non, de preguntarche se ti crees que é importante que os homes se organicen para traballar e de construir o patriarcado. Bueno, por suposto. Eso eu creo que moitas mulleres que temos parellas, amigos, compañeiros de traballo, compañeiros nas organizacións, estamos desexando que tamén os homes se organicen e empecen a deconstruir e a construir desde outro lugar. Uh-huh. Entón, eu creo que son unos aliados máis para un mesmo interés, que un interés de humanización da sociedade, de unha sociedade que se construa desde outro lugar, ¿no? E creo que todas e todos sairemos gañando. Entón, bueno, pois xa decía, hai nalgúns outros lugares do Estado, pois, grupos organizados de homes. Uh-huh. Aquí en Galiza non é tan común, pero está habendo homes organizados, e xa decían que se creou algún obradoiro para homes nos que participaron. Entón tamén é que eles vayan tomando consciencia de que esta sociedade tremendamente maltratante tamén está maltratando, ¿no? Porque cando están vivindo alleos as súas emocións ou alleos tamén o seu corpo, pues, é unha sociedade que os impulsa a vivir desde relacións de poder, ¿no? Desde o dominio. Uh-huh. Entón, iso tamén é unha forma de maltrato para eles. Eu creo que na medida en que caian na conta, pues van vendo que non é un modelo atractivo ni siquiera para eles. Uh-huh. ¿No? Entón, eu creo que necesitamos apostar porque señamos nosos aliados. Uh-huh. E agradecer esos homes que van facendo camiño tamén, ¿no? Uh-huh. Igual que nos estamos facendo camiño. Entón, uh-huh, sí que é importantísimo uh-huh que os homes se organicen vayan facendo aí o seu proceso, que é diferente ao noso, pero o seu proceso e descubrindo tamén eles outros lugares, outras maneiras de estar no mundo. Tamén desde o bo trato para eles, desde o bo trato nas relacións e por aí. Sí, así tamén o cremos nós en Mugre, non? Mas, porén, vemos que existen moitas resistencias, non? Para que os homes pois acaben por facer este traballo. Non sei se ti tes analizado ou tes non algún tipo de idea de por que existen estas resistencias, non? En xeral. Desde os homes para abordar este traballo de deconstrución do patriarcado. Bueno, eu creo que fundamentalmente porque están colocados estruturalmente logo dentro da relación de poder no dominio. A nos tocou nos como colectivo de mulleres estar abaixo e digamos que a eles les tocou estar arriba. Entón, perder supostos privilexios aparentemente pues sempre ten un coste excesivo. Si non analizamos máis alá, despois, claro, se empezamos a mirar algo máis a fondo, pues podrían ver que non é tan interesante o estar colocado, digámoslo, arriba, nesas relacións de poder, non? Uh-huh. Pero de principio, quen quere perder privilexios, quen quere perder poder, quen quere perder pues ese lugar, non? Do arriba. Entón, non sei, eu creo que fundamentalmente é iso, mentras non afondamos máis, na medida en que os homes, igual que a nós, pero os homes conectan coas súas emocións, co que sinten, a partir de aí sí que poden ir facendo outro tipo de proceso. O problema deles, no meu entender, é esa desconexión tan tremenda co mundo emocional. Entón, se non hai esa conexión inicial co emocional, pois non se pode facer proceso, porque xa estou ben, para que vou cociñar, vou cuidar das crianzas, se xa o fai a miña compañera. Uh-huh. Claro, na medida en que conecto coas miñas emocións, eu noto, sinto que aí pode haber algo de valor, algo importante. Uh-huh. Para a miña calidad de vida, para a calidad de vida do fogado. Entón, son eses procesos, no? Que se dan na casa, que se dan nos diferentes ámbitos, nas organizacións, nos traballos, pero claro, estamos ante unha desconexión moi grande. Entón, pues de aí, tanta resistencia. Uh-huh. No? A perder eses supostos privilexios que no fondo, se miramos desde a perspectiva humana, da felicidade humana, do vivir, co gusto de vivir, pues non generamos felicidade desde aí, non? Non hai a posibilidade de felicidade desde aí. Non sei, eu diría isto. Moi ben. Pois, moitas grazas, Teresa, polas túas palabras. Xa para ir pechando, como mulleres que estamos organizadas, algunhas de nós en colectivos mixtos, pois unha última pregunta que sería se che ocorren algunhas claves para levar o trato dentro destas organizacións mixtas. Bueno, creo que unha cuestión interesantísima esta que planteades, como levar o bon trato ás organizacións. Eu diría as organizacións mixtas e tamén as organizacións de mulleres. Eu creo que o primeiro é, pensando en organizacións mixtas, para mí o primeiro sería traballar a consciencia das mulleres, porque se non hai consciencia das mulleres nas organizacións, pois non hai nada de que falar. Entón, iso é o primeiro, establecer espazos para que as mulleres poidamos contar que experiencias estamos vivindo nas organizacións, na miña organización, que experiencias estou vivindo. para nós nas organizacións, uh-huh. para aceptar o liderado de outras mulleres e tamén aceptar o noso liderado. Entón, por aí sería, non? Eu creo que é moi importante traballar pola paridade nos espazos de tomas de decisión, nas organizacións, que é unha cuestión, eu ben o sei, moi normativa, moi de estatutos ou de legislación interna das organizacións, pero que eu creo que é necesaria nos tempos que estamos, entón, que se dé esa paridade. Aprender a representar tamén os nosos propios intereses. Ás veces traballamos moito nas organizacións para intereses xerais, polo tanto, intereses nos que os nosos propios intereses de mulleres están negados ou deixados para último lugar. Entón, é representar en primeiro lugar os nosos propios intereses. E despois eu creo que hai un reto aí a nivel organizativo que é repensar as organizacións. Eu creo que aínda nas organizacións, e estou pensando xa non nas empresas, non, sino nas organizacións de tipo social, do tipo que seña, aínda temos moito, aínda vivimos moito e traballamos moito desde o dinamismo de máis e máis igual a mellor. E eu creo que ese é un dinamismo típicamente neoliberal, típicamente capitalista, e que hai que empezar a buscar outros dinamismos organizativos, non? Ir atopando ritmos máis humanos de traballo e de participación nas organizacións, e iso quere dicir estar nas organizacións a nivel cada quen moi en contacto co propio corpo, porque aí é onde vamos poder diferenciar dinamismos, digamos, heroísmo, a militancia, esa militancia heroica, ¿no? De mil horas, mil traballos, e pensemos o autocuidado, a calidad de vida, poñer límites, porque iso fai ben a min, falle ben a organización, e ao final iso é o que estamos contagiando socialmente. Eu cada vez creo menos que unha organización seña capaz de generar transformación social si nesa mesma organización non existe unhas relacións internas e unha forma de estar e de traballar pois que tamén seña transformadora en si, que seña xa o trato. E entón por aí eu creo que temos moito que pensar e que reflexionar, non? As mulleres en como estar dun xeito diferente nas organizacións mixtas para xenerarnos outros dinamismos máis próximos ao cuidado e ao autocuidado, e tamén como repensar as organizacións de mulleres nesta mesma línea, na que ás veces copiamos dinamismos típicamente de organizacións con dinamismos masculinos. Así é. Moitísimas gracias, Tareixa. Despedímonos xa, non sen agradecerche o teu tempo e bueno, unha chea de chaves, non, que saíron neste espaciño de charla contigo. Moitísimas grazas dende as compañeiras de Mugre. Esperamos atoparnos, reencontrarnos pronto, e bueno, un beixiño grande. Quedámonos entón, continuamos co programa e aí vamos. Vale, pois pues, graciñas, señora Boa, pola emisora e por este espacio, e nada, graciñas tamén por contar conmigo nel e unha apertiña. Apertas, ata logo, chao. Vale, ata logo. H do silenzo. Muda a muller. Que soa! Thank you. unha aurora ou unha sera de noite, de día. Oirásme cantando por montes e veigas. Oirásme cantando por montes e veigas. Neste programa de Mugre nas Ondas queríamos falar de como o sistema capitalista precisa do sometemento das mulleres e, claro, da nosa capacidade de reproducción para terse en pé e eternizarse. Para iso, imos recoller algunhas ideas dun obradoiro que argallou a nosa compa Mari no escarnio no mes de abril, que se chama Da centralidade do emprego á centralidade da vida, e tamén dunhas leituras ben interesantes dun libro de Silvia Federici que se chama Calibán y la bruja. ¡Para todas! Se imaginamos que un iceberg representa o sistema económico actual, veríamos que por riba da liña de auga quedarían todos os traballos remunerados, socialmente recoñecidos e visíveis, mentres que por baixo desta estaría todo o traballo de cuidados e das emocións, de ámbito privado, familiar e socialmente invisibilizado. Esta división dos traballos é pretenciosa, xa que os traballos de cuidados son precisos para que o sistema do traballo asalariado poda manterse en pé. A economía feminista sinala que estes traballos van moito máis alá do que se podería retribuir mediante o salario. E na realidade, nunca poderían ser remunerados no seu conxunto de moeda, menos mal, non? Xa que, como se podería cuantificar o acompañamento durante unha situación emocional difícil? Como cuantificar os afectos que a miúdo atravesan esas labores de cuidados? Sai soi bele arma tiro pun Chirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Marx describe no Capital o período de acumulación primitiva, previo ao sistema capitalista e preciso para a súa creación, no que conviven o sistema feudal en crise e as novas ideas do sistema capitalista. Os dous condicionantes máis importantes que darán pé ao fin da servidume son o colonialismo e a consecuente globalización do mercado, e por outra banda a desvinculación dos medios de producción. Así, dáselle comezo ao traballo asalariado, no que as persoas, agora libres, venden a súa forza de traballo á burguesía, a cambio de cartos e unha enorme dependencia respecto do poder dominante. Silvia Federici engade algúns conceptos que desde o punto de vista feminista se botan en falta. Estes son, por unha banda, a transformación do corpo en máquina de traballo e sometemento das mulleres para a reproducción, e por outra banda, a acumulación de diferencias dentro da clase traballadora. Parécenos interesante parar aquí, para reparar na perda do controlo das mulleres sobre os seus corpos. Cando a peste negra matou un 30-40% da poboación europea, o sistema feudal manifestaba a súa maior crise. O descenso da poboación provocou que a forza de traballo diminuíra, provocando aumentos salariais. Xa se pagaba o traballo feito para os señores. A caída de prezos, a diminución das xornadas laborais. Isto xerou un clima tal que as ameazas dos señores eran obxecto de burla para as traballadoras. O poder precisaba, neste momento, cambiar de estrategias. Converteuse en algo crucial, xa que se valora que a riqueza dun país corresponde á súa población. Aquí comeza un traballo multidisciplinar que ten como fin o control dos corpos, considerados máquinas de traballo productivo e tamén reproductivo. Comezase a exixir ás parteiras información sobre as mulleres que acompañan para saber cando elas abortan ou toman plantas anticonceptivas, etc. Co que algunhas parteiras deixan o oficio e outras pasan á clandestinidade. É tamén o tempo dos estudios demográficos. Queren da muller unha máquina reproductora. No ámbito da ciencia e literatura, estúdase e descrébese a división do raciocinio con respecto ao corpo, que é instintivo, irracional, incontrolable e animal. Queda da man do demo. Con isto, tamén, toda a cosmovisión precapitalista practicada polas meigas reprímese, en tanto que escapa da razón e a responsabilidade individual, ou explicar os acontecimentos por casualidades, misterios, misterios da natureza, etc. Non son racionais, nen productivos. Reprímese de distintos xeitos, desde o mesmo exterminio ata o desprestixio e desvalorización do coñecemento das mulleres. Apuntamos que 80% das vítimas da Inquisición foron mulleres. O corpo, despois, é un medio de produción que hai que controlar mediante a razón, dominalo e reprimilo, e a muller é o paradigma do corpo, que hai que posuir e controlar. Federici di tamén, na liña de Foucault, que a escravitude inserida nos corpos, máquinas de produción, ese callar peor en cuanto que é máis sutil, máis oculta e, polo tanto, máis difícil de combater. Por outra banda, dicíamos que a transición precisou basearse tamén nas diferencias, entre as que resaltábamos o xénero. Mentres que na vida precapitalista baseada na subsistencia os traballos tiñan mesmo valor, ou polo menos eran complementarios, cando hai un traballo productivo de cartos, hai outro que non o é. Falamos do traballo reproductivo ou dos cuidados. Créase unha fenda moi grande que xera relacións de poder entre mulleres e homes, dotados de distintas cualidades e funcións. As mulleres comenzamos a ser domesticadas, e os nosos corpos son proba diso, máis finas, brancas, orrintes, traballamos, sí, máis casi as agochadas, no eido privado, na horta, limpeza, o cuidado e a crianza, o consolo. Resumindo o que falamos ata agora, diríamos que a Silvia Federici engade ao análise marxista estes dous puntos. Unha, que o capitalismo precisou do control dos corpos, que son máquinas de traballo, a isto concretamos tamén que no caso da muller comezou o control da reproducción, e dúas, que foi preciso tamén crear grandes diferencias entre a clase traballadora como eran o xénero, a idade ou a raza. Laga boga xega, zai zoi bele, armatido pun. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, armatido pun. Xirristi mirristi gerren aplat, olio sopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga xega. A incorporación da muller ao traballo asalariado, para moitas mulleres ferramenta de liberación, tivo lugar despois da Segunda Guerra Mundial, cando a necesidade de man de obra aumenta excesivamente. Sen ánimo de valorar se isto foi un paso adiante ou atrás na liberación das mulleres, o que está claro é que non mudou a estrutura patriarcal, que valora os traballos femeninos en función dos masculinos, e na meirande parte dos casos son as mulleres as que a marxe do traballo fora da casa deben preocuparse dos cuidados. Provocou a creación dun novo mercado dos cuidados, con moitas posibilidades de beneficio para distintas empresas, e por estar sustentadas as regras do mercado, causante de grandes desigualdades sociais e deshumanización dos cuidados. No Obradoiro resaltábamos, despois do visionado do vídeo Un futuro de cuidados, que moitas mulleres de clase traballadora e xeralmente inmigrantes tiñan que deixar de cuidar as súas crianzas para cuidar as dos ricos, conformando unha cadea transnacional de cuidados. E cando os cuidados son de ámbito público, ou do chamado estado de benestar, mantense esta fenda? Este é un debate longo que nos gustaría abrir porque xera moitos conflitos internos e outros, nun momento no que o sistema público de saúde se está a privatizar e xorden movimentos na súa defensa. Nesta liña, creemos que as medidas de conciliación, como outros pequenos cambios legislativos que remendan o sistema patriarcal e non transforman de raíz, non provocan un reparto igualitario dos traballos, non serán cambios na mentalidade machista e, por iso, non realzan o valor do traballo reproductivo. Alén diso, crea unha falsa ilusión de igualdade que desmobiliza a parte do colectivo feminista. Así que por estas razóns e outras moitas das que non corresponde falar, non queremos defender o traballo asalariado como libertador das mulleres, nin dos homes, nin as medidas reformistas a favor da igualdade da muller que buscan o sustento dun sistema que destrúe as persoas, senón dirixir a atención aos traballos dos cuidados, non remunerados e, porén, estritamente necesarios para vivir e incluso para poder traballar. Ao pôr os cuidados no centro da vida, xorde a necesidade de colectivizar, xa que unha, por si mesma, non dá sobrevivido, aínda que o Estado moderno insista en que cada individuo soberano e independente o pode facer, con as ferramentas que elle dicía dar. Reivindico a independencia fronte á asistencia, é dicir, recoñecer que precisamos de outras persoas e outras persoas precisan de nós, máis que a axuda que podemos dar a quen consideramos que non a ten. En ese senso, creo que o feminismo fai grandes aportacións, sobre todo en que non tem porque será a familia tradicional a que resolva as nosas necesidades, senón que podemos crear familias ou colectivos de apoio mutuo que funcionen de xeito horizontal e traten de destruir os micropoderes. Nos grupos de apoio mutuo podemos valorar as nosas necesidades, se callar tamén por en cuestión cuáles son estas, poñelas en común e de xeito autogestionado, resolvelas. Creo que isto nos fai máis libres, por darnos a posibilidade de independizarnos dos vínculos posesivos e de control do Estado, a familia tradicional e a parella cando sentimos a necesidade de afastarnos deles. Posto que non queremos valorar as persoas en función da súa productividade, é importante aprender a valorar as persoas que quedan fora do ámbito productivo. Entendemos do que falamos por estar nesa beira as mulleres en moitas ocasións. Estudar xeitos para o seu acompañamento. Falo das crianzas, as vellas, psiquiatrizadas, persoas con diversidade funcional, etc. En Mugre xa tomamos a decisión política de incluir os cuidados na nosa militancia. Disto depende o noso benestar e fainos máis fortes, firmes e ben acompañadas. Amor, saúde e liberdade. Chega, sai, soy, beleza. tiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, arma tiro pun. Txirristi mirristi gerren aplat, olio zopak ikilixalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, arma tiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, arma tiro pun. Bueno, hoxe inauguramos sección de música e Mugre nas Ondas. E o tema vai a ser, pois, de Mulleres e Punk. Foi super difícil limitarse a escoller só uns pouquiños grupos, non? Hai un montón de bandas de mulleres, o que pasa é que estamos nunha sociedade sexista que silencia e que non interesa promocionar este tipo de grupos, non? Entón, a imaxe que habitualmente temos da muller é, pois, de cantante de pop ou de grupi, basicamente, non? Entón, entre tantos grupazos, pois os criterios de selección foron varios, non? Intentaron abarcar pois desde mulleres e bandas que son iconos do punk ata letras que, bueno, consideramos un pouco que eran significativas, non? Deixamos o movemento da Riot Girls para outro día porque esos anos leva un bo rato e partimos un pouco pois así de mulleres míticas da escena dos 70 para facer un percorrido rápido ata máis ou menos os 90, non? E, bueno, un pouco como introdución, pois estivemos buscando entrevistas a mulleres que tocaban en grupos de punk nos anos 70, nos 80, así no inicio, e se aprecia, como sempre, que a escena pois era moi, moi machista. E, bueno, unha integrante dun grupo que se chama Iconoclast, que é dos 80, di que a miúdo que as chamaban putas pois pola maneira de vestirse, por levar minisaia, que a audiencia era maioritariamente homes ou que lles berraban mentras tocaban, que non as tomaban en serio, ni no escenario, ni os promotores, pois polo feito de ter tetas. Que pasa? Tamén está o feito de que por primeira vez co punk se abandou o papel típico de grupi que tiña muller no rock and roll e está o feito de que nestas ceas mulleras puderon crear, compoñer, tocar e ter un estilo de vida propio, non? Entón hai unha frase moi bonita nun fanzine, nunha entrevista a unha chica dun grupo que se chama Castration Squad, que di que as mulleres que tiveron que chegar por si soas, non? Pola súa conta a escena punk, pero que elas eran a escena punk. Entón, comenzamos con un primer tema do que da que é considerada a madriña do punk, no? Patti Smith, que é a primeira muller que chegou a ser todo un referente nesta escena. E serviu de modelo para que moitas outras mulleres formaran as súas bandas e se metesen na movida punk. En ese sentido, foi unha pioneira, non? Patti dinamita absolutamente as normas de xénero. Estamos logo con Patti, a madriña do punk, e decir que é unha figura que, bueno, unha muller que sempre dinamitou as normas de xénero, tanto estética como conceptualmente. Ela tamén fai poesía, ten un libro que declara que ela que non ten nin pai nin nai, nin país nin xénero. Estamos escoitando ahora Rock and Roll Nigger. Nena era unha ovella negra, nena era unha puta. We'll be right back. Bueno, ahora vamos coa seguinte muller, que é Polistirén, que igual coñecedes o seu grupo, que se chama X-Ray Specs, e, bueno, esta muller é unha das máis emblemáticas dos anos 70. Era moi criticada polos machirulos porque, claro, rompía coa imaxe do que tiña que ser unha muller no escenario. Pois tiña aparato, berraba moitísimo e se convertiu nun icono do punk. E, bueno, teñen un LP, que penso que é o seu LP máis coñecido, que se chama Germ Free Adolescents, e ten o seguinte tema, que se chama O Bondas Up Yours, bueno, pronunciación cutre, e a letra vai un pouco de... Bueno, plantexo o tema de que hai xente que di que rapaciñas que non deberían ser vistas nin deberían de ser escoitadas, entón é unha protesta. Vamos aí co tema de Polistirén X-Ray Specs. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Pois vamos agora ao ano 76, que é o ano de formación das Slits, que se pode considerar así a primeira banda famosa na que as integrantes eran todo mulleres. Decir que foron teloneras dos Clash, aparte dos seus méritos propios, que son moitos, e que o seu estilo así era unha mezcliña entre ritmos de ska e estilo punk, non? Entón vamos a poñer, quizáis, a súa canción máis coñecida, porque a temática eu penso que é explícitamente feminista e fala así un pouco das chicas típicas que compran revistas, que se sinten como a mierda, que se preocupan polos anuncios, pola grasa, por os aromas naturais e por todas as mierdas de ideas que nos intentan impoñer e esos estándares de belleza. Vamos agora logo con Typical Girls das Slits. Vamos agora coas Vulpes. E, bueno, é un grupo de Baracaldo, seguro que todas xa coñecedes xa, e, bueno, causaron un escandalazo tremendo na España dos 80 porque tocaran nun programa da televisión española que, además, cuadraba con horario infantil o tema de Me gusta ser unha zorra, non? Que era unha versión de I wanna be your dog de Iggy Pop e dos Stooges. E, bueno, nunha entrevista que vin que lle facían a Mame a Begoña, que son que tocaban as Vulpes, esta entrevista de 2003 ou así, pois decían que elas que tuveran durante os concertos enfrentamentos. E, cita textual, decían que con algún machito do público, porque diz que había moitos rapaces que escoitaban a canción e que iban ali e que lles chamaban zorras. E esta canción xa é moi, moi coñecida. Vamos a poñer unha que, bueno, que non é tan famosa, pero que a mí me parece igualmente xeneal. Vamos con Pasa de min, das Vulpes. Vámonos agora para rematar a sección dos 80 aos 90, non? E vamos con unha banda de street punk de Nova York dos anos 90 que se chaman As de Vodkas. E, bueno, así como curiosidade decir que o nome do grupo pois se escribiu, bueno, se puso en honor da Naranja Mecánica porque de Vodka significa chica no argot que falaba o protagonista desta novela, non? E, bueno, de feito, este grupo está formado íntegramente por mozas. E, finalmente, antes de poñer o tema e rematar, pois decirvos que, escoitando todos estes grupos, pois podemos ver que o punk realmente crea un espacio para romper con todo tipo de normas, non? E tamén se incluirían, polo tanto, as normas de xénero. Todas estas mulleres, ao noso parecer, derrumbaron a idea de unha feminidade clásica e delicada e colleron os seus instrumentos e as súas voces para expresarse, pois desde a agresividade do punk, non? Para crear estes temazos. Vos deixamos co tema das de Vodkas, Wicked Heart. We'll be right back. A nosa historia facémola nós. Moitas empregamos a expresión nos tempos de María Castaña sen ter moi claro ao que nos referimos ou de onde ven esta expresión. Por iso, hoxe decidimos contarvos a historia desta muller galega e rebelde. O de engrasada non o puidemos atopar por ningures, pero ben nos vale. As fontes consultadas non deixan moi claro se a existencia desta muller provén dunha lenda con orixes celtas, que chegaría a tos nosos días por medio do pobo británico, na que o nome da protagonista, Albún Mary, podería chegar a traducirse por María de Cor Castaño ou ben é un feito real acontecido no noso país. Nos acreditamos na existencia desta compañeira que loitou contra as injustizas da súa época alá polo século XIV. Naceu en Cereixa, unha aldea situada na Ribeira Sacra a meados do século XIV no seo dunha familia fidalga. Nunha sociedade fortemente controlada polo poder eclesiástico, María decide rebelarse contra o bispo de Lugo, Pedro López de Aguiar, e os seus abusivos tributos. Despois de que as súas exixencias non fosen respeitadas nin escoitadas, organiza as súas veciñas contra o cobro destes tributos e diríxense á Praza Maior, onde comeza a tirar pedras berrando «A eles, que son poucos!». O resto de persoas, certas de que as súas protestas pacíficas non serviran para nada, non dubidan en apoiar a María na súa acción contra os recaudadores de impostos. A estes non lles quedou máis remedio que fuxir para protexerse. A pesar disto, foron alcanzados polas pedras e un deles foi ferido de morte. O home que resultou morto era o mordomo do bispo de Lugo. Depois deste suceso, María foi condenada á morte. Para podelo evitar, tivo que doar todos os seus bens patrimoniais á igrexa máis pagar unha elevada suma de diñeiro. Son moitas as mulleres que fixeron e fan país e historia. Tamén son moitas as esquecidas. Suxe por iso a necesidade de recuperar a súa memoria e facernos a súa loita. Adianta a loita feminista. Yeah.